Раздзел 10. Зусім незвычайны, бо тут дзеці соваюць нос не ў свае справы, людзі думаюць наадварот, а пра адну гісторыю нават у газеце было надрукавана. Праз некаторы час жыхары горада сталі заўважаць, што ў розных месцах пачалі з'яўляцца нейкія дзеці, якія соваюць нос, куды ім не трэба. А калі ўмешваўся дарослы, то выходзіла зусім наадварот. Ідзе, скажам, паважны дзядзька па вуліцы і бачыць. Двое хлопчыкаў поркаюцца ля паштовай скрынкі, засоўваюць туды пальцы, нават трэсачкі. «Вы што тут робіце?» – крычыць ён. «Лісты цягаеце?» «Ды не», – адказваюць хлопчыкі. «Наадварот. Скрынка паўнюткая, і лісты вывальваюцца адтуль. Мы іх засоўваем далей». «Ведаем, як вы засоўваеце», – бурчыць дзядзька. «Ідзіце прэч, не чапайце». «Ты гляньце, во адзін канверт зусім вываліцца хоча». І хлопчык засунуў яго назад. Глядзіць дзядзька на хлопчыкаў і не ведае, што думаць. Калісьці ён сам быў маладым і дурэйчы засоўваў у скрыні непатрэбныя рэчы. А тут выходзіць наадварот. Дзіўна. Або бачыць міліцыянер. Малы хлапчук варочае перакуленую урну на тратуары. Міліцыянер крычыць. «Ты навошта паваліў урну? Пастаў на месца». «Я ж яе і стаўлю», – спакойна адказвае хлопчык. «Яна была перакуленая». «Сам стаўляеш?» дзівіцца міліцыянер. І было чаго яму дзівіцца. Не адзін год ён сочыць за парадкам, не адзін раз даводзіцца яму крычаць вось так на такіх самых хлапчукоў, якія знарок паваляць урну ці яшчэ якую штуку зробяць. А каб хто з іх сам здагадаўся што-небудзь паправіць, такога выпадку міліцыянеру бачыць яшчэ не старалася. Ішлі раз два тэвэтэтаўцы па невялікай ціхай вуліцы, абсаджанай дрэвамі. Моцны вецер шумеў у гэтых дрэвах і разгойдваў галіны. Раптам над галавой пачуўся трэск. Спыніліся хлопцы. Задралі галовы. Нічога не відаць. Ступілі крок далей. Зноў трэск. Азірнуліся. Таксама нічога няма. Але тут наляцеў вецер, і тады хлопцы не толькі пачулі, дзе трэск, але ўбачылі сярод галін страшэнныя электрычныя іскры. «Гэта провад дакранаецца да галіны», – сцямілі хлопцы. «Трэба адламаць яе». «Добрае будзе ачко». Адзін з іх палез на дрэва, другі застаўся ўнізе. Калі да ветру далучыўся яшчэ рух хлопца, то затрашчала і заблішчала так, што не толькі хлопцу на дрэве, але і таму, што быў унізе, зрабілася страшна. У гэты час з дому выйшаў стары дворнік. Ён адразу ўбачыў іскры і двух хлопцаў. «Што вы робіце, хуліганы?» – закрышаў ён. Падбег да дрэва, ухапіў хлопца за плячо і крыкнуў вверх. «А ну, злазь, я табе пакажу!» Абодва хлопцы пачалі тлумачыць, у чым справа. Але стары і слухаць не хацеў. Ці мала чаго нагаворыць гэтыя свавольнікі. Ён сваімі вачыма бачыў, што яны робяць. Ведае ён таких. Выйшлі з дому яшчэ людзі. Прыпыніліся некалькі прахожых, хлопчык злез з дрэва, і пачаўся разбор справы. Дворнік і слухаць не хацеў ніякіх тлумачэнняў. Іншыя людзі таксама глядзелі на хлопцаў скоса. Становішча небаракаў рабілася вельмі непрыемным. Нечакана яны пачулі пытанне. «Ці не тэвэтэтаўцы вы?» пытаўся пажылы чалавек, які толькі што падышоў. «Але, але!» адказалі хлопцы. Чалавек лагодна усміхнуўся і сказаў дворніку. «У такім разе адпусціце іх і падзякуйце». «А што гэта за тэтаўцы?» здзіўлена спытаў дворнік. «Гэта лепшыя нашы дзеці, якія на кожным кроку робяць карысць», адказаў чалавек. «Яны не маняць. Яны вось адламалі галіну, якую даўно ўжо трэба было адламаць вам самім». Хлопцы пайшлі далей, радуючыся, што знайшоўся чалавек, які ведаў, што такое тэвэтэтаўцы. «Гэта, пэўна, настаўнік», – парашылі яны. І яны не памыліліся. Гэта сапраўды быў настаўнік, хоць і не іхняй школы. Зусім зразумела, што настаўнікі іншых школ пра гэтую справу ведалі. Але асноўная маса жыхароў яшчэ не ведала, таму незвычайныя ўчынкі нашых ТВТ-таўцаў на кожным кроку дзівілі народ. Летні дзень. У гарадскім скверы сядзяць на лаўках людзі. Многія жанчыны з малымі дзецьмі. Кожная сочыць, каб яе дзіця не адышлося далёка, не палезла на клумбу з кветкамі. Калі часам малое падпаўзе і вырве кветку, ці зробіць на клумбе ямку, то маці сама выпраўляе шкоду. З адным мужчынам быў 7-гадовы хлопчык, які вывернуў 2 белыя камяні, якімі была абкладзена клумба. Бацька строга крыкнуў на сына і прымусіў яго сваімі рукамі паставіць камяні на месца. Раптам аднекуль выскачыў 12-гадовы хлапец, з разгону узбіўся на клумбу і вывернуў нагамі пук кветак. Некалькі чалавек з публікі крыкнула: «Куды лезеш? Клумбу псуеш!» Хлапец пабег сабе далей. Публіка засталася сядзець сабе на лавах, а вывернутыя кветкі засталіся ляжаць сабе на зямлі. Тады да клумбы падыходзіць адна дзяўчынка і старанна садзіць кветкі назад. Людзі пачалі хваліць дзяўчынку так, нібы яна зрабіла нешта зусім незвычайнае. А для дзяўчынкі справа гэтая была зусім звычайная, бо гэта была Клава Макейчык, член ТВТ. Чаму ж так здзівіліся людзі? Толькі што жанчына таксама пасадзіла назад кветку, а хлопчык паставіў на месца камяні, і ніхто не звярнуў на гэта ўвагі. Кожны лічыў, што так і павінна быць. А калі тое самае зрабіла Клава, то ўсе вельмі здзівіліся і пачалі аж занадта хваліць. Чытач, мусіць, ужо здагадаўся, у чым тут сакрэт. Жанчына выправіла тое, што зрабіла яе дзіця. Хлопчык выправіў тое, што зрабіў ён сам. А Клава выправіла тое, што зрабіў нехта другі. А самае галоўнае зрабіла сама, па сваёй ініцыятыве. Вось гэта і было тое новае, незвычайнае, да чаго яшчэ людзі не прывыклі. Вось чаму людзі звярталі на такія факты асаблівую ўвагу і часта аб іх расказвалі. І цяпер на скверы адна жанчына расказала другой пра падобны выпадак. «Гэта было зімой», – сказала яна, – «у халодны сухі дзень. Дзьмуў моцны вецер, я стаяла на вуліцы, чакаючы трамвая. Міма праходзіла дзяўчынка гадоў 11, вучаніца з кнігамі. Сумка яе вісела на локці, а рукі былі схаваны ў муфце. Недалёка ад мяне яна спынілася і пачала прыглядацца да чагосьці на зямлі. Там ляжала нейкая жалезная рагуліна. Дзяўчынка некаторы час стаяла над ёй і нібы нешта абдумывала. Здавалася, яна хоча падняць гэтую рагулю, ды баіцца вымаць рукі з муфты і брацца за халодны жалеза. Крыху пастаяўшы, яна нарэшце нахілілася і ўзяла яго. Я з цікавасцю сачыла за ёю, навошта ёй гэтая нязграбная жалязяка. Халоднае жалеза, відаць, апякло ёй руку, але дзяўчынка, сцяўшы зубы, падняла яго, аднесла ў бок і кінула. Мяне гэта так зацікавіла, што я падышла да яе і спыталася: «Навошта ты падымала гэтую жалязяку?» «Яна надта шкодная», – сказала дзяўчынка. «Калі на яе трапіць машына, то праколе шыну». Прыгледзелася я да рагуліны і ўбачыла, што яна сапраўды шкодная, моцная, калючая. Шыну яна, безумоўна, праколола б. Прызнаюся, мне нават зрабілася сорамна. Мне не толькі не прыйшло б у галаву адкінуць гэтую жалязяку, але я і не заўважыла б яе, каб не гэтая дзяўчынка. Якая свядомасць, якое руплівае вока ў такой малой! Эх, каб усе былі такімі! Усе дзеці?» – перапытала другая жанчына. «А чаму ж не?» – адказала першая. «Я думаю, і нам з вамі не пашкодзіла б», – усміхнулася другая. «І як яшчэ?» – усклікнула першая. «Ды толькі не маем мы гэтай прывычкі. Ніхто нам у свой час не падказаў». Недалёка сядзела яшчэ адна жанчына і з цікавасцю прыслухоўвалася да гутаркі. Нарэшце яна сказала: «Вы, як відаць, зацікавіліся дзецьмі, якія дзівяць людзей сваімі ўчынкамі. Магу вам сказаць, што і мой сын належыць да іх». Абедзве жанчыны жваво павярнуліся да яе і сказалі: «Гэта робіць вам гонар». Не дужа такіх бацькоў, якія выхоўваюць дзяцей у гэтым кірунку. Звычайна нікому з нас не прыходзіць у галаву такая рэч. Жанчыны засмяяліся. «Павінна вам сказаць, што і нам гэта не прыходзіла ў галаву. Гэта яны самі ў школе і піянерскім атрадзе выдумалі такую штуку. Арганізавалі нейкае таварыства ваяўнічых тэхнікаў, або скарочана ТВТ, і завуць сябе ТВТ-таўцамі. З таго часу ў нашым доме, дзе толькі трэба што-небудзь дробнае зрабіць ці паправіць, сын наш зараз жа зробіць сам, ды яшчэ з гвалтам дамагаецца, каб ніхто іншы апрача яго не зрабіў. Тое самае яны робяць і ўсюды, дзе можна, гуляючы». У гэты час каля іх па дарозцы з крыкам і смехам прабегла трое хлопцаў. Першы з іх падбег да адной вольнай лаўкі, ля якой на траве ляжала хустачка, падняў яе і крыкнуў: «Ёсць ачко!» Таварышы яго пачалі смяяцца: «Якое ж гэта ачко? Ты сам сабе набыў хустачку. Не панясеш жа яе ў міліцыю, і ніхто не пойдзе туды пытацца яе». Першы хлопчык, відаць, збянтэжыўся. «А можа, хто знойдзецца?» — прамовіў ён, а потым падняў хустачку ўгору і крыкнуў на ўвесь сквер: «Гэй, чыя хустачка?» Адна дзяўчынка, якая выходзіла ўжо са сквера, азірнулася і прызнала сваю хустачку. Аддаўшы ёй знаходку, хлапец павярнуўся да таварышаў і сказаў: «Ага, запішыце ачко». Тры нашы жанчыны з цікавасцю сачылі за гэтай сцэнай. Дзве з іх нічога не разумелі, а трэцяя сказала: «Вось вам і ТВТ-таўцы». «А пры чым тут нейкае ачко?» «Гэта яны налічваюць сабе ачко за кожную карысную справу. Вядома, дзеці». Так паступова ТВТ-таўцы рабіліся вядомымі за межамі сваёй сям'і і школы. Але гэта быў толькі пачатак, і большасць людзей усё яшчэ не ведала іх і на кожным кроку дзівілася незвычайным учынкам нейкіх незвычайных дзяцей. Нарэшце раскажам яшчэ адну такую цікавую гісторыю, якая трапіла нават у газету. Але, на жаль, галоўны герой яе застаўся невядомым. Нават ніхто не ведаў, што гэта быў ТВТ-тавец. А справа была такая. Ля ўвахода ў гарадскі парк культуры і адпачынку ёсць невялікі драўляны мост. Нядаўна гэты мост рамантавалі. І адзін з майстроў па нядбайнасці не загнуў востры канец цвіка, які вытыркаўся са слупка акурат у тым месцы, дзе праходзілі людзі. Каб ведаў майстар, што з гэтага выйдзе, ён бы ночы не спаў ад пакутаў сумлення. Можа, ён пазней і даведаўся, можа, сапраўды ночы не спаў, але мы гэтага не ведаем, таму нічога сказаць не можам. На гэтым месцы на працягу гадзіны адбылося шмат жудасных падзей. Адзін заклапочаны, сур'ёзны чалавек зачапіў за цвік рукой і падрапаў яе да крыві. Спыніўся, паглядзіў на руку, на цвік, буркнуў: «Ну і работа!» і пайшоў, выціраючы кроў хусцінкай. Усё абышлося ціха. Зусім інакш было, калі за цвік зачапілася дзяўчынка і падрала сваю святочную шаўковую сукенку. Ішла яна ў парк з маладым чалавекам на гулянне, і вось якое няшчасце. Спачатку яна войкнула, потым засаромілася і нарэшце заплакала. Малады чалавек падышоў да цвіка, памацаў яго і крыкнуў з абурэннем: «Гэта ж шкодніцтва! Пакідай такі цвік у публічным месцы!» Прыпынілася некалькі прахожых. Яны спачувальна пазіралі на дзяўчыну і таксама абураліся. За такую нядбайнасць трэба пад суд аддаваць тых, хто гэта кробіць. Не толькі іх, але і тых, хто павінен сачыць за парадкам. Чаго начальства глядзіць? Нехта ж павінен адказаць. У газету трэба напісаць. Адным словам, Абурэнне было агульнае, і спачуванне дзяўчыне было агульнае. Але дзяўчына замест гуляння павінна была ісці да хаты. Людзі разышліся. Некаторы час усё было спакойна, калі не лічыць двух смешных выпадкаў. Так адна жанчына зачапілася за свік вялікай хусткай. Калі яе тарханула ззаду, яна павярнулася і крыкнула хлапцу, што ішоў следам за ёй. «Асцярожней, малады чалавек! Што за жарты?» Той здзівіўся. «Чаго вы, грамадзянка? Я вас не чапаю». Тут высветлілася, што пажартаваў не хлопец, а цвік. І грамадзянка папрасіла прабачэння. Потым адзін чалавек, які трымаў у руцэ капялюш, зачапіў ім за цвік, і капялюш паляцеў у раку. Публіка не магла не засмяяцца, бачачы, як капялюш плыве па рацэ, а чалавек гоніцца за ім. Толькі самому чалавеку было не да смеху. А тым часам набліжаўся момант, калі на мосце павінна была адбыцца самая важная падзея сённяшняга дня. Да моста падыходзіў высокі прыгожы франт у цудоўным шэрым паліто. Ішоў ён так шпарка, што крыссе расшпіленага паліто развівалася як крылы. І вось адным крылом ён зачапіўся за цвік. Відаць, паліто было добрае, бо трэск пачула многа людзей. Але малады чалавек не заплакаў, як тая дзяўчына. Ён паставіў пытанне зусім інакш, па-дзелавому. Грамадзяне, звярнуўся ён да бліжэйшых асоб. «Прашу вас, будьце сведкамі, што я падраў свой новы макінтош аб гэты цвік. Я падам у суд на гарсавет. Ён павінен адказваць за шкоду ў публічных месцах». Ён пабег да таго месца, дзе стаяў міліцыянер. «Таварыш міліцыянер», – сказаў ён, – «прашу скласці акт, што я падраў новы макінтош аб цвік, пакінуты вось тут, на мосце, дзе праходзяць тысячы людзей. Я лічу, што за гэта павінен несці адказнасць гаспадар горада, гарсавет». Калі яны падыходзілі да злашчаснага месца, нейкі хлапчук апошнім ударам каменя зусім загнуў і абясшкодзіў віноўніка няшчасцяў. Убачыў гэта пацярпеўшы, ды як накінецца на хлапчука. «Ты што тут робіш, хуліган? Хто цябе прасіў соваць нос не ў сваю справу? Таварыш міліцыянер, вось тут быў цвік, ды гэты нягоднік яго знішчыў. Але гэта ўсё роўна, факт застаецца фактам. Вось сведкі, якія бачылі». Але сведкі, стрымліваючы смех, разышліся. Гэтае здарэнне, як мы ўжо казалі, трапіла ў газету. Там пісалі аб розных недаробках і нядбайнасцях, якія часам дапускаюцца будаўнічымі трэстамі. Сярод прыкладаў быў і няшчасны цвік ля парку культуры і адпачынку. «Вядома», – пісала газета, – «за такую неахайнасць павінны адказваць тыя, хто дапусціў яе. Працоўныя горада маюць права патрабаваць, каб у публічных месцах ім не пагражала небяспека ад якіх-небудзь цвікоў. Але ў здарэнні на мосце ля парку культуры і адпачынку ёсць адна характэрная рыса, якая датычыцца і ўсіх грамадзян. Тут нейкі хлопчык узяў ды загнуў каменем цвік. А ці не мог бы тое самае зрабіць кожны, хто першы заўважыў гэты цвік? Над гэтым варта задумацца нам усім». Мы можам толькі дадаць, сярод людзей, што праходзілі тады па мосце, не адна сотня была такіх, якія самі маглі б загнуць цвік. Але ніхто гэтага не зрабіў, апрача невядомага хлопчыка.